بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. سورة مريم کی دیزے پوری تدرو پیغمبرانو حال ذکر کو چاگد آغی عاجزی و احتیاج اللہ تا طول اللہ تا محتاج دی. اولی دا زکریہ علیہ السلام حال بیان کو تگور آغا سوال کئی دا اللہ نا سمرخ پل عاجزی پیش کئی چینی وانا العظم منی اڈوکی میں رواست شو پشتال الراز شیبن او سر میں دردیر سپین والینا لمبش دخپل دان عاجزی بیان کرا بیان کرا اب اخپل حاجت پیش کرو چینی خفت الموالی میں مورائی زمان رستو چکم وارسان دی زیاریگم اغینا قابل دی زمان دا نعمت بفوت شی اغی کسوک دا نبوت قابل نشتا یا اللہ بتمال دا سی وارس راکی چدا میراس زمان نبوسی ابی عاجزی ذکر کران چل اللہ تو بشارت ورکو چننا نبشر کو بے غلام نسمو گیا نغبیات عجب کی چی اللہ سرنگی بشی چی زمان با دی بڑاوالی کی پرخ راضی ہو کنا او دا سید بی بیوم اللہ وچنا کذالک دقا سبائی او په دې وخت کې الله تعالی اولاد درکې بیا علامه غواړي چې الله ما تعالی مو خیا چې دا وخت کې ستاسو شکریا ډیر ادا کوم الله رب العزت وتوي چې آیتک الله تکلم الناس ثلاث ليال سويا دا ټول عاجزي وا زکریا علی السلام چې خلق ویلو چوګور کنه دا د کیسې چلو د سره اختیاراتو چې په داسې وخت کې اولاد پیدا شو په خپلوم د شپږو شلو کالو بیبیم دا سلو تر رسیدلې ونه او په ځوانه کې اولاد نو پیدا شو مله نه بولې زتوې چې دا خواږی عجزی وکړه ما ولا سوال قبول کو او سره سه اختیار نو بیر پسې د یحیی علی السلام بیان وکړو او دا غوسو صفات ذکر کړو چیناته نا الحکم صبیا وحنانا من لذنا وزکا وکانا تقیا وبرا او بیا اخر کیوی چی دلہ ته محتاج او په خاص وختونو کې یوم ولدا او یوم یموت او یوم یبعث. بیا دویم حالت یې د حضرت مریم بیان کړ دغه خلق د عبادت کړي او خاص کر مشرکین عرب الله دا وی عاجزی بیان کا لس قسمه چو گو رہا داغی تقوی تاو گورا اذن تبازت من اهلها مکانا شرقیا دا خلقنا جدا شو دا عبادت تبارا اوزان لے جدا زیو نیو اب یا عجزیوا پا صورت تکلیف کی چه فتمثل لها بشرا سویا جبریل علیہ السلام ورطا مخامخ شو بے عجزیوا پا صورت استعاذہ کی چه اعوذ بالرحمن من کا پناوارم پا رحمان ذات سرستان بے عجزی بیان کا پا صورت تعجب کی چنا یکون لی غلام سرنگ بمالا زمازی پیدا شی تعجب کی کنا تھا بے عجزیو پا صورت بشارت کی قال ربک هو علی حین ولنجعله آیة للناس تو پیدا کی خامخا بے عجزیوہ پا صورت امتحان کی فحملتہو فانتبزت بھی مکانا قصویا اب یہ عجزی بیان کا پغلب حال کی تمرا پریشانی پیرالا تمرا غم پیرائی چوئی یا لیتنی متو قبل حازا وکنتو نسیم منسیا بیا جزی بیان کا بصورت تسلی کی جبریل علیہ السلام راغے تسلی ور کئی چا اللہ تحزنی خپکی گما قد جعل ربک تحت کی سریا اللہ تعالی نے ډیر احسان کړی تعالی دا سزی درک چا بسرداری بیا جزی بیان کا بصورت افتقار و احتیاج کی چه خوراکتا اسکاکتا دیتا محتاج با اللہ اتوی و حضی لیک بجزن نخلتی تساقط علیک رتبا جنیا بیا جزی بیان کا بصورت تدبیر کی چه اس بخلق خبری کی تپوس بکی چه داولو کے کم دیو دا معشون کم دیو حضرت مریم بسنگ جواب ورکی نویوی چپیم ما ترین من البشر احدن فقولی کسوک بنده دیولی دو تا پوسکین و تاو آیا چیزا خبر نکو ما روجنی ولی دا خبری با دیکی عیسیٰ علیہ السلام تا اشارہ اکڑا تھا بیاد آوائی جز بیان شو سو قسمه یو داو چې خپل منصب د عبدیت ذکر کوي نی عبد الله ای خلکو غره ما ته خدای زیه موه خدای الله باندې ما سره هیڅ اختیارات نشته به منصب د نبوت بیان کو یا لنی نبیان بے منصب دا دعوت بیان کو جالنی مبارکن زبا خلق تا دین خیمہ معلم یمہ بے منصب دا عبادت بیان کو آسانی بالصلاة والزکاة بے منصب دا شفقت وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقی بے منصب دے عصمت بیان کو السلام علیم ما باند اللہ طرف نا امن دے حفاظت دے یوم اولید تو یوم اموت و یوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم حل بیان شو پورا اذا ټول جواب نو شو چی شبہاتو کنا اگر علیہ السلام پہ حق کیوں دا حضرت مریم په حق کوم چې وګورو تا خاوند نشته دی او ورلکه پیدا شو دا هدي کې څه چلو اختیار و سره کړو الله تعالی پیغمبر عیسی علیہ السلام په حق کې چې وګورم ځانګو کې خبره دا خودی سر اختیارو کنفر ټول شبهات ختم شو او اخر کی توحید راویستو وین اللہ ربی و ربکم فعبدو چه خلقو مخلوق پرید ہے کام بیا دی کم لائق دی و کولیا دی اغی لائق دی عبادت ندی عیسیٰ علیہ السلام ویچی بیشک اللہ زمان رب دی استاس ام رب دی بات آزا سرات مستقیم نو سوال پیدا شو چرکل دمر تفصیلی وضاحت کشو او ټول عجز بیان شو چیزی کیو لائق تو عبادت ندی محتاج دی بندیان دی دارست و شرکو لیوشو بیا چا ککاروش چی چا عیسیٰ علیہ السلام تا خدایوی چا دا خدایزیوی چا تدریوی چی سالی سو سلاسہ کنا داولی دا شرک بیا پیدا شو سر دمرا جوابونو نا دلیلونو نا چی قرآن بیان اللہ وی فختلف الاحزاب مشرکان شتے کنا دنیا کی اگی خود اختلاف دا پار پیدا شوید ولی ذالک خلق امخا چرتا مشرکان نو اختلاف بخام خائی او دین خود مکن خالی کی گی خا نو احزابی ادیتا ہوئی کن خا فاختلف الاحزاب من بینهم مختلف شو قومنا جماعتنا او ڈلی پخپل مینز کے پلی اغا وجہ دا چکم رستو سر مومنون کی راضی چکل حزب بمال دیہم فریحون بس ازادی دا ہر ڈلی پاگی سا خوشا دا چیداغی سا خوخی کنا بس دغه سي ازادي وا دنیا کې پابندي نه وا قانون نو لکه اوس چې نشتا او دا هر چا خپل خواخه ده چرسي وي که اوسانو ته واز وکم بس ازادي ده کبي پیغمبر ته आवाज وکول لکه چې کیږي دبانگ نمخ کے اور استاد الصلاة والسلام علیکا لیکن بانگ دے کہ علی تا اوازو کو تا اوازو نسم رہا دنیا کی دیر دبا سیار وقت کے ازادی وا نو خلقو پکپل اخو خبان دے چکم لار انی ونو اق قیدین شو بس نو صرف پر نسواراو کی دریڈا لے پیدا شوی خواہ یو آغا و چیغی عیسیٰ علیہ السلام تا خدیوی دیتا ملکانی و تاوی بل آغا و چیغی و تا دخدی زیوی یاقوبی و تاوی دری ما آغا و چیغی وی ندری دی کنا نستورین تا صرف پاگی کی دمرا ڈلی پیدا شکا اختلاف کو جماعتونو او قومونو په خپل میند کې فویل للذین کفروا الله یې بچکیږي خو نه عذاب نه خو نه چې خلاصې دي هلاکت ته هلاکت ویل یو په معنا د هلاکت سر راځي او دوی معنا د دې هغه ویل حدیث کے مراغلی و ترمیزی جنبی علیہ السلام ایدہ یو کند دا پا جہنم کی چیزی تا سشیخ وردو لیشی سلویخ کال پس برسی اربعین خریفن ویخ تا سلویخ کال پس نوی اغیط ویل ویلشی دا مخکم ذکر شویو او حدیث کې مرالیو چې نبی علیہ السلام ویلو جهنم کې یو کوی دی ذکر کړیو چې جهنم ارز داغین پناوالی په الله سره داغینا جهنم چې الله هغه کوی نه وځ کوي اکل چوی کلما خبت زدنا ام سعیرا ان اسرائیل کی راغلی چدا اور جہنم بکل کل نورم تیز کلیشی نو یا تیز والے ودائی چدا اگی کوئی نبسر لری کی باز اور نبی علیہ السلام نا تپوسو شو چی اللہ اے پیغمبر دیتا با سوک دی نبی علیہ السلام وی للقراء المرائين من هذه الامه دي سبا قاریان صاحبان دي چغيريا کار دي اغي قران د دې لپاره ویل دي چې خپل نوم په دنیا کې او شهرت کیو ور سره نور مال دولت راشي اغي خلق لها دا یادی کنه چې او پلا تلاو تشي د قران نو بس اغلا اقاری سے بلانی پاسے دلے چٹنگ ڈونگ شورو شیخا لگا دی کنخا ادھا قرآن دا دید پار نازل شیو للقراء المرائین منازل امت خا پس حلاکت تے دائی کسان دا پارا چکو پریوکا مم مشہد یوم نازویم دا حاضری دو دا غرو زلوینا حاضری کی بالا ہوئی خان تغیر بچ کے دے نشی اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا اللہ وی نن خودی ناوری کنا ناوری نوی نی کنا سمن بکمن دی اپاگر وزو داسې خبر اوري او داسې خبر ویني ډیر په غور سره ډیر په فکر سره کا اسمع بهم څه خبر اوري دا خلق او ابصر او څه خبر ویني علی بن امام سجده کې براشي چې دی و چېږي کې ربنا ابصرنا وسمعنا یا الله ارسم اولیدو دوزخ و جنت و قیامت و عرص و مریدو اوام ریدو فرجینا نعمل نا اللہ من دنیا تواپس کا چو اس عملو کو خوا دا بوی نکن خوا خو یوم یاتو ننے ولی ہوئی ار جملکی دو اللہ دیر کمالی خوا دکه بازی به ذاتیانو دی آیاتنا زموږ اورې زلو لیدل ثابت کړیو ها چې اسمع بهم وابصر او خو اورې خو ویني چې موږ شي وي نو قران وی یوم یاتوننا د قیامت ورځ یادو ما فاورز باندې به اورې خو ویني اوس نه او ته قرآن تحریف کئ چې د موت سره لګې چې نهر بندا مرشي موت پراشي نو باس هم اوریوم ویني نمخ کې رستو ته نزدکه د قیامت را زیاده کړه مم مشهد یوم عظیم ابي یوم یاتوننا باورت باندې به ویني او باورت باندې به واوري الله وی چې مون سر راشي قیامت کې مداري څه پیدا ده کواوري نو څه کوي نه څه لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن دا ظالمان نن ورځی په کار گمراهی کې دي په شرک او په کفر کې او په بیزنه کې مبتلا دي او بالکل ناوري بلکې کوای وته نوبت پیلګي ډېر غسکی ها الله کتاب او مشرکان باندې ډېر بد لګي ها اسه تلاوت نا او چې مطلب یې وته بیان یې او وضاحت یې ورته کوي نو یبن کا ویبن کا تاسو یب بل کار نشته لغام لګولې کنا بیان الله یو ګورنن څومره بد غني او قیامت کې بیا خو اوري او وانذرهم یوم الحسرۃ او یرا وادی لرا زاغر وزید افسوسنا داغی قیامت تروزی دیر نمونو کنا یوم الجمع یوم التغابن یوم التناد او یوم الحسرت و تاموی دا افسوسن رد دا یوم الحسرت او دا افسوس دا پار دیر مقامات تی خوا یو هغه مقام د افسوس دی چې عمل نامی ویشل شي چې له په خلاص باندې چې له په غسلاس باندې چې کوم له عمل نامه په کیناس ورکړې شي نو یوم الحسرت توبه ډیر افسوس وکړي حویلو حقا کې کنه یا لیتنی لموت کتابیه چې نه ورا کړې نو خبره او دویم اگر مقام دا افسوس دے چا اعمال تللی شی او دا چا اعمال ترانشی ناکو با خوش آلی او جا دا چا اعمال سپکشی نو دیر افسوس بیوم الحضر او حدیث کی خبار بار دارا دی چلوی حسرت پاگا وقت کے دیں چل آدم علیہ السلام تاوی چه اے آدم ابعاث باعث النار دخپل اولاد ندی دا جہنم دا پارا برخ جدا کن آدم علیہ السلام بوی چه یا ربی من کم کم دا سمر نا سمر جدا کن اللہ بوی خضرو کے یو تن جنتی او دانور ٹول دا جہنم د برخو دې راټه برخو نو واخ دې نه خو قیامت کې خلق ډېر په لوی افسوس کې واقع شي خو دلته صحابه کرام پریشان شو چری دا خبر واورې دا کنه چې په زرو کې یو کم زردا ټول د جهنم د پاره دی نبی علیہ السلام تر راځم شو پریشان شو ودا وسم چلی نبی علیہ السلام ول تسلی ورکړه وی تاسو په نسبت سره دی نور قومونو ته داسې لکه دیو ساروی پا سرمن کی چنو رتک تو رئی او یوزے با کی سپین وی اختخ کاری اتا سو آگا سپین وی اختی ہے خا ادا نو رتو لسرمن ابی او تاوی چی صرف یا جوج ما جوج نور قومون پریدا صرف یا جوج ما جوج چی داغی شمار خوشی استاسو ده یو تن پا سر بانده با لق زرتن یاجوج ماجوج ادریگی استاسو نه یو تن و داغی نظر تن وی سر پاغی بانده کار کیگی انور خلاسکه قومونا عادیان زمودیان خا اب یا حدیث کرا لیو چڑی را لوی دا افسوس وقت داده چې الله رب العزت با مرګ راولي د برګ ګډ په شکل کې جنت او جهنم یان کیو مقام دی او بوئی اعلان بو کیچے اے جنت یانو خلودن فلا موت اگا مرگ میں حلال کو باس نامیشوال دے بیا موت نشتا ادغا سباوازو کی جہنم یانو تا چی اہل النار خلودن فلا موت حدیث کی باقیدہ راضی چی نبی علیہ السلام ہوئی چکه زه خوشاله نه موت راتلې پچا نو جنتیان به زه خوشاله نه مړ شوی وو موت خو نه راځي کنه یو موت بس او که زه غم د وجه نه او د حسرت د وجه نه مرګ راتلې جهنميان به بیا مړ شوی وو چې دا اعلان و او ریزه خو موت خو بیا نشته کنه دا د افسوس وختونه دي نو وانذرهم ويروا ذيل را يوم الحسرتي دا غروزي دا افسوس نا زغم نا اذ قضي الامر كلج فيصل شكار فريق في الجنه وفريق في السعير شورا کی راضی سوک جنت تا سوک جہنم تا وهم في غفله انندي وددینو الله وینوی خی کی ګورا د غفلت د خوب نه نراوي شيږي نن څنګه نراوي شيږي هغه خوړو خوب نه کوي او لړ شته دې دغه تا بار نټی جټی تا ترې اوې پورې اترې هله کولاړې سوک سکي سوک سکي خوب خو نه کوي ملایو نه غفلت دې ته يم چې وهم لا يؤمنون ایمان نه راوړي خبر یقین نکوی توحید نمانی او خپل شرکیاتی پا غوگونو کی بنگی گیا غسی خوا دیتا غفلت وی خوا اوم لا یومنون انا نحنو نرس الارض ومن علیا اللہ ایمونگ باند ازمک واخلو او غسوک چپدی باندی دیم دا ټول به ختم شي دی به تلار شي الله اذا ما ته پات شي ولله میراث السماوات والارض ها څنګه مخک دا الله اون بیا ورستوم دا الله شي او خلق چو نو ډیر خو پکې ودا سه نه یک وخت خوش قسمته چری دنیا کې کار وکه ها او ځان کامیاب کا اخرت له سو تیارې وکه ولیکن ډیر داسې و چې هغه داسې محرومه پاتې شو او الله رب العزت په طویل و چې بدبختو دنیا کې مدله اختیار در کړی دی مال می در کړی دی ځان له آخرت لپاره سره جوړ کای کنه بیا بیا و طویل او دې دا آخرت خیال نه ساته وا واخلمنګا لازم کا سوک چې په دی باندې دي و الینا یرجعون الله یو خاص مون تبا دی واپس کړی شي چې څنګه پیدا شي او راغلیو دنیا ته بیا به الله ته واپس کړی شي داغه سي کما بداکم تعودون کا فاختلف الاحزاب من بینهم اختلاف کو دې ډلو او قومونو په خپل میند کې په توحید کې بل څه کې اختلاف نشته په دې کې اختلاف دی ښه د دین یو پلا بل پلا ده څوک یو تاواز کوي څوک بل تاواز کوي فرقوا دینهم الله وکړه فتقطعوا امرهم دین یې ټوکړي ټوکړي کړو فویل للذین کفروا تبایی دا داغی کسان دا پارا چی کفر کرده دی من مشهد یوم عظیم دا حاضری دو داغ رو دلوینا اسمع بهم سخب واری و ابصر سخب اوینیم در تاکید کلمات تی فیل تعجب و توی یوم یاتوننا پاورت باندی چراشی منتا لیکن الظالمون اليوم فی ظلال مبین لیکن دا ظالمانن رضی و گمراہی کی ڈوب دی بس اڈو فکر نرازی اخیرت تے توجہ نشتا دے فی ظلال او روان دی درواز سور دی پا مخبان دی اتا سی روان دی تبای دی لالتا کی چاٹو ڈائی کردی دا خوا اتا بای دی تیار زیون و تلار دا سی روان دی اڈو خبر نہیں دسنن چی منسلہ پیدا شیو او کم پل بزو ندی خبر فی ظلال نور گمری ستا ہوئی وانذرهم ويروا ذلرا يوم الحسره دا غروزی دا افسوسنا اذ قضی الامر لوی افسوس باغی چې فیصله کړی شي کار جنتیان جنت ته او جهنميان جهنم ته هم فی غفله او دینن په غفلت کې دي او هم لا یؤمنون غفلت یې دا دی چې ایمان راوړي خوینی ارسوینی اوری دی وقت کی بوم داداستو کی چگوی زنیم خبر او ماوس اوری دلی ندیوی چه اللہ منتصوی او قرآن منتصوی نا دی وقت کی چه پہر سکے پا بیانونو کے پا تقریرونو کے پا درسونو کے او بیا په کارډونو کې او په هر څه کې را لکنه په هم لا یومنون لیکن یقین نه کینو انا نحنو نرسل الارض بشکمبا واخلو ذمکان ومن علی او سوق چې په دې باندې دي الله یو ټول به مونږ ته واپس کیږي ویلینا یرجعون او خاص مونږ ته با تخصیص کړی دی دی واپس کړی شي دمر توکو عیسایان وی مونږ به قیامت کې عیسی علیہ السلام نه چاپی رہی او زمونږ ذمہواری او زمونږ وکیل او کفیل ښا يهوديان به عزیر علیہ السلام به مشرکان به جبرئیل او ملائک به اغیزان له په دغه باندې کار سم کړو الله وینا ما ته برازي ما سر با دی پیشی و ما سر با دی اخیری پیسہ لی.